bez bólu przez całą noc. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład uda lub podudzia z kurczaka XXL marki Rzeźnik 4,99 za kilogram oraz Pepsi 2 razy 2,5 litra tylko 6,99 za dwupak. Lidl. Więcej na radość z życia. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Jedź na sierpniowy turnus niskich cen do salonu Fiat. Wyprzedaż Fiata tylko do 25 sierpnia. Samochody dostępne od ręki z rabatami do 10 tysięcy złotych. Sprawdź turnus niskich cen w salonach Fiata i na sierpniowawyprzedaż.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 sierpnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami dziś i jutro nad Polską. Szef MON zaapelował do prezydenta Gdańska o zmianę decyzji w sprawie niewpuszczenia 1 września wojska na Westerplatte. Kazimierz Ujazdowski rezygnuje z kandydowania na stanowisko prezydenta Wrocławia. Gwałtowne burze przejdą dziś nad Polską, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przed burzami, którym będą towarzyszyć niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wyładowania prognozowane są także na jutro. Jak mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum, burze przejdą dziś nad zachodnią Polską. Od zachodu, jak poinformowali nas synoptycy, wkracza front, który przyniesie burze. Prognoza ostrzeżeń przed burzami jest dla województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego. Burzą będą towarzyszyć ulewy i grad, spadnie do 30 mm deszczu. Jutro burze w centrum i we wschodniej Polsce. Synoptycy dodają, że ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałem w województwie lubuskim będzie obowiązywać do wieczora. W całym kraju ochłodzi się w sobotę. Szef MON zaapelował do prezydenta Gdańska o zmianę swojej decyzji w sprawie obchodów na Westerplatte w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Mariusz Błaszczak poinformował, że Paweł Adamowicz nie zaprosił wojska na uroczystości. Taką informację otrzymał wojewoda pomorski, mówił minister obrony. Jest to skandal. To sytuacja nie do pomyślenia. Ja przypominam prezydentowi Gdańska, że Gdańsk jest częścią Rzeczypospolitej Polskiej, a Westerplatte to miejsce, które jest symbolicznym miejscem pokazującym męstwo polskiego żołnierza. Minister dodał, że Paweł Adamowicz nie ma prawa do zawłaszczania polskiej historii i traktowania miasta jak prywatnego folwarku. Nawet przed II wojną światową, kiedy Gdańsk był wolnym miastem zdominowanym przez Niemców, to na Westerplatte stacjonowało Wojsko Polskie. Prezydent Gdańska jest słynny z tego, że podejmuje inicjatywy zadziwiające. Prezydent Gdańska na nowo pisze historię naszego kraju, wpisując się w kłamstwa, wpisując się w retorykę, która była retoryką tych, którzy na Polskę napadli. Na Westerplatte co roku w rocznicę wybuchu wojny odbywają się uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych. Kazimierz Ujazdowski rezygnuje z kandydowania na stanowisko prezydenta Wrocławia. Europarlamentarzysta dziś ogłosił swoją decyzję. Niezrzeszony polityk zaznaczył, że nie poprze kandydata nikogo z obozu obecnej władzy w magistracie. Zdecydowanie wspieram organizacje pozarządowe. Wrocław potrzebuje uczciwej zmiany. Nie jakiejkolwiek alternatywy dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko pełnej wartościowej alternatywy dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego też nie będę mógł poprzeć kandydatury Jacka Sutryka, jeśli ona zostanie przedstawiona przez Koalicję Obywatelską, ani żadnej innej kandydatury kontynuacji. Pod koniec lipca PO, zawiązując z Nowoczesną Koalicję Obywatelską we Wrocławiu, cofnęła Kazimierzowi Ujazdowskiemu rekomendację. Szef Platformy Grzegorz Schetyna powiedział, że rolą Nowoczesnej będzie wskazanie wspólnego kandydata na prezydenta stolicy Dolnego Śląska. Na Ukrainie odwołano spotkanie ze sławną pisarką białoruską Svitłaną Aleksijewicz. Laureatka Nagrody Nobla miała spotkać się z czytelnikami w Odessie nad Morzem Czarnym. Do imprezy nie doszło ze względu na groźby, które otrzymała pisarka i organizatorzy spotkania.

uświadomiłem sobie właśnie, że teraz są takie czasy, że utwory instrumentalne rzadko mają szansę stać się dużymi przebojami. Kiedyś było inaczej. No i świadczy o tym choćby to, że do dziś ktoś pamięta o Marku Bilińskim i o Ucieczce z Tropików, tudzież innych jego przebojach. I do dzisiaj raz na jakiś czas pojawiają się na antenie nie tylko zresztą Muzycznej Poczty UKF. A za chwilę będzie zespół KS-u. No i proszę, nie będzie to przebój mojej Bieszczady. Czy ja mógłbym prosić o piosenkę KSU Rozbity Dzban? Kocham KSU, 40-lecie obchodzą 18 sierpnia. Piękny koncert będzie w Ustrzykach. Mamy nadzieję, że będzie cudownie. Rozłamał nam się stół. Zbijam to, tu nie ma nic, co bym zagrać chciał. Zbijam to, tu nie ma nic, to rozbity dzban. To była grupa KSU i Rozbity Dzban. Ja zdecydowanie preferuję nagrania prawdziwe rockowe KSU, a nie akustyczne, bo troszkę więcej jest w tym energii i siły. 2027 klub UKF @polskieradio.pl. Właściwie mogą Państwo już dzisiaj w tej sprawie Muzycznej Poczty nie dzwonić ani nie pisać, ponieważ zostały nam dwa nagrania i są one już w tej chwili wybrane. Pierwsze z nich to Kelis i Trick Me. O tę piosenkę prosi Pan Zbigniew i nie ukrywam, że również mi sprawi dużą radość. This is it. Twice. find I paid my dues for all that I've done, and I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Listy Trick Me. Na jutro Państwa zapraszam na 12 do audycji Ja Tu Gram. Będzie muzycznie sportowo. Nie zdradzę więcej. Anna Regulska, Halina Bachowicz, Tomasz Żonda. Dziś już dziękujemy i jeszcze jedno nagranie na koniec, a po 14 w tonacji trójki Mariusz Owczarek. Czy mógłbym prosić o piosenkę zespołu Dżem, jak malowany ptak? A jakoś tak wakacyjnie mi się skojarzył. Za oknem